To program Trzecie Polskie Radio, wtorek, 4 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę trzecia próba przesłuchania prokurator Barbary Kijanko przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Bezpieczeństwo militarne i gospodarcze to będzie główny temat rozmów Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą, mówi rzecznik prezydenta. Świat potępia kolejną próbę rakietową Korei Północnej. Pjongjang ogłosił, że test pocisku balistycznego był udany. Pierwsza prokurator zajmująca się sprawą Amber Gold, Barbara Kijanko, ma za godzinę stanąć przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. To trzecia próba przesłuchania świadka. Prokurator prowadziła sprawę gdańskiej piramidy finansowej w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Przesłuchanie Barbary Kijanko ma rozpocząć się o godzinie 10. Nie ma jednak pewności, że prokurator pojawi się na posiedzeniu komisji, choć jej przewodnicząca i posłanka PiS, Małgorzata Wasserman, powiedziała, że wezwanie zostało do niej doręczone. W przypadku pani prokurator Kijanko jesteśmy przygotowani również na różne możliwe scenariusze. Po raz pierwszy prokurator Kijanko miała stawić się przed komisją w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy przesłała zwolnienie lekarskie. Po raz drugi w lutym bieżącego roku, ale wówczas nie podała przyczyny swojej nieobecności, dlatego ukarano ją grzywną. Wiceprzewodniczący komisji z ruchu Kukiz 15, Tomasz Rzymkowski, powiedział, że jeśli prokurator nie złoży dzisiaj zeznań, będzie wnioskował o jej przymusowe doprowadzenie. Jeśli pani Barbara Kijanko się nie stawi, będziemy wnioskować o ukaranie i wyznaczymy kolejny termin w sytuacji, kiedy nie stawi się, no to będziemy wnioskować o doprowadzenie siłą. Komisja śledcza zaplanowała na dzisiaj również posiedzenie niejawne, podczas którego posłowie podsumują dotychczasowe przesłuchania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Polski tak szybko po objęciu urzędu. To ważny sygnał dla naszego kraju i świata, zwraca uwagę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Donald Trump przyleci do Warszawy jutro wieczorem. Rzecznik prezydenta mówił w radiowej jedynce, że należy się skupić na tym, co przyniesie wizyta, a nie na tym, czy na przemówienie na Placu Krasińskich przyjdą przedstawiciele opozycji. To jest druga wizyta zagraniczna prezydenta Trumpa i zaczynają od Polski, więc to też są ważne sygnały dla nas i dla świata, jak Amerykanie traktują Polskę, jak traktują tą wizytę, że traktują bardzo poważnie. Jeśli opozycja chce siać zamęt, to mam nadzieję, że się nie uda, że jednak wszyscy Polacy będą potem się interesować, co powiedział Donald Trump, a nie to, czy pan Schetyna i pan Neumann byli na tym wystąpieniu, czy nie. Krzysztof Łapiński podkreśla, że najważniejszym tematem rozmów prezydentów będzie bezpieczeństwo zarówno militarne, jak i gospodarcze. To bezpieczeństwo rozumiane w takim kontekście czysto militarnym, czyli obecności wojsk amerykańskich w Polsce, gwarancji bezpieczeństwa dla naszego kraju, także bezpieczeństwa energetycznego. A z bezpieczeństwem energetycznym też wiąże się biznes i to często spory. Na czwartkowe spotkanie bilateralne, jak i na rozmowę prezydentów w cztery oczy zarezerwowano nieco ponad godzinę. Początek o 9:00. O 13:00 Donald Trump wygłosi przemówienie do Polaków przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Korea Południowa nie będzie tolerować północno-koreańskich prowokacji, oświadczył południowo-koreański prezydent. Pjongjang przeprowadził 11 w tym roku test pocisku balistycznego. O większe zaangażowanie społeczności międzynarodowej w powstrzymanie komunistycznego reżimu przed kolejnymi próbami zaapelował też premier Japonii. Szef japońskiego gabinetu oświadczył, że podczas zbliżającego się szczytu G20 w Niemczech zamierza poruszyć temat Korei Północnej w rozmowach z przywódcami Rosji i Chin. Testowany dziś pocisk balistyczny spadł bowiem do Morza Japońskiego w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. Według informacji przekazanych przez armię amerykańską, Korea Północna testowała pocisk średniego zasięgu. Test potępiły też władze w Seulu. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in po raz kolejny zaapelował też do władz Korei Północnej o powstrzymanie się od kolejnych testów. Do dzisiejszej próby na Twitterze odniósł się prezydent Donald Trump, sugerując, że to Chiny powinny podjąć działania, które ukrócą na zawsze północno-koreańskie prowokacje. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Europejczycy piją więcej alkoholu niż mieszkańcy innych kontynentów. Jednocześnie nie wiedzą, że jego spożywanie może prowadzić do rozwoju raka. Tak stwierdza w najnowszym raporcie Prozdrowotna Organizacja Europejska Unia Gastroenterologiczna. Według kryteriów Unii Gastroenterologicznej Europejczycy piją umiarkowanie. W żadnym kraju nie pije się mało, czyli poniżej jednego drinka dziennie na osobę. Najwięcej piją Litwini, Czesi i Rumuni, najmniej mieszkańcy Malty, Grecji i Włoch. Spożycie w Polsce jest wyższe od unijnej średniej, ale nawet 90% Europejczyków nie zdaje sobie sprawy, że alkohol spożywany nadmiernie sprzyja nowotworom przełyku, żołądka, trzustki, wątroby i jelita grubego. Jest jest też przyczyną kilkudziesięciu innych chorób. Zdaniem autorów raportu w Europie trzeba wprowadzić szereg zmian. Przede wszystkim ustanowić minimalne ceny napojów alkoholowych, umieszczać odpowiednie informacje na nalepkach i zakazać reklam na imprezach sportowych i w telewizji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Po zwycięstwie Jerzego Janowicza w pierwszej rundzie Wimbledonu czas na występ Agnieszki Radwańskiej. Pierwsze półrocze w wykonaniu Polki nie należało do udanych. Krakowianka zmagała się z licznymi kontuzjami i wciąż walczy o powrót do pełni zdrowia i przede wszystkim do gry na wysokim poziomie. Sama tenisistka, jak i jej team podchodzą do pierwszego meczu ze spokojem, mówi trener Tomasz Wiktorowski. Nawet nie skupiamy się w tyle, ile na tym meczu, co przede wszystkim na sobie, czyli na tym, co robimy i w jaki sposób chcemy zbudować Agnieszkę, odbudować ją, przygotować się do kolejnych turniejów, bo Wimbledon, wiadomo, wielki szlem i ten teoretycznie najważniejszy turniej, zwłaszcza z punktu widzenia Agnieszki, ale pamiętajmy, że jeszcze pół roku przed nami wiele startów i oprócz tego, że myślimy o tym turnieju, no to myślimy też o tym, jak wyjść na prostą i zapunktować w kolejnych tygodniach. Dziś Radwańska zagra z Serbką Jeleną Jankowicz. Grała z nią 10 razy, 7 meczów wygrała. Rywalka jest jak najbardziej w jej zasięgu, przekonuje drugi trener Dawid Celt. W moim odczuciu Jankowicz w tej chwili to już w dużej mierze pozostało samo wielkie nazwisko. Ma mnóstwo problemów w ostatnim czasie, nawet dłuższym czasie, więc ja tutaj jakby powiem tak, że można było wylosować na pewno zdecydowanie gorzej w pierwszej rundzie. Początek meczu Radwańskiej z Jankowicz około 14. Wcześniej o 12.30 zagra Magda Linet, zmierzy się z Bethany Matek-Sands. Polka ma dobre wspomnienia z zeszłorocznego spotkania z Amerykanką. Po zaciętym 3-godzinnym starciu wygrała z nią w turnieju WTA w Miami. Tenisiści w Londynie, w Tour de France po jeździe przez Niemcy, Belgię i Luksemburg już dotarli do Francji. Dziś do przejechania mają 207 km z metą Vittel. W żółtej koszulce lidera jedzie Brytyjczyk Geraint Thomas. Liderką światowych rankingów rzutu młotem jest oczywiście Anita Wodarczyk. Wczoraj wygrała meeting na Węgrzech, a jej wynik to 77 metrów i 77 centymetrów. Dwukrotna mistrzyni olimpijska jest wzorem do naśladowania dla wielu przyszłych sportowców i nie tylko młodzieży. A już niebawem, bo 13 lipca będzie można obserwować poczynania przyszłych gwiazd lekkiej atletyki. W Bydgoszczy rozpoczną się Mistrzostwa Europy do lat 23. W 2003 roku w tych zawodach startował inny dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski. To jest impreza, na której naprawdę można zobaczyć już gwiazdy światowej lekkiej atletyki albo osoby aspirujące do tego tytułu, no bo to są przyszli medaliści olimpijscy, nie ma co się oszukiwać. Poziom niektórych konkurencji już jest bardzo wysoki, także będzie co oglądać, no i to jest taki dobry ruch, że mamy tą kategorię i trzeba części ludzi, tych, którzy się trochę wolniej rozwijają, którzy więcej czasu potrzebują, żeby wejść na ten bardzo wysoki poziom, wspierać, i temu służy ta impreza. Przypomnę, początek 13 lipca. Jeszcze na koniec informacja piłkarska. Franciszek Smuda nie jest już trenerem Górnika Łęczna. Były selekcjoner reprezentacji Polski prowadził drużynę od 15 grudnia ubiegłego roku. Z klubem z Lubelszczyzny niestety spadł do pierwszej ligi. W całej Polsce pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać. Na południu lokalnie burze, na północy porywisty wiatr. 17 stopni nad samym morzem, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przenośny dysk twardy Seagate Expansion Portable. O pojemności 1 terabajta z funkcją odzyskiwania danych już za 219 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl.

think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite songs, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long. Kid Rock, który wspominał w swojej piosence All Summer Long, Sweet Home Alabama. Kwadrans po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy. Wiktor Legowicz i jego gość za 14 minut to będzie informator ekonomiczny oczywiście. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stopaczyk. Kwadrans, mniej więcej kwadrans przed godziną 10. Po 10 płyta tygodnia, Pama Rosa, The Witch, a zaraz potem trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia, Tricky, The Only Way. Niezbyt wesoła, ale ładna. A potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Psychomądrość to temat dzisiejszego spotkania. Pan Bartosz zasugerował, że jeśli wczoraj port miłosny w całości, to dzisiaj może iść za ciosem i orkiestra Paula Moriarty, Love is Blue w całości, no ale ona zawsze w całości jest taka grudziutka. To dzisiaj Love jest jeszcze bardziej blue. W Warszawie leje jak cebra. Where no one ever goes. Put it in your pants.

Polska będzie, jeśli dobrze się postaramy, pierwszym importerem amerykańskiego gazu skroplonego. To wówczas było w kontekście dyskusji, pamięta pan, jakie podniecenie w Polsce panowało na punkcie gazu z łupek. Mieliśmy być mocarstwem gazołupkowym. Natomiast... Tak, pamiętamy te doświadczenia, prawda? No tak, natomiast nic z tego nie wyszło, a nie wyszło dlatego, że ropa bardzo potaniała. Również w Stanach Zjednoczonych opłacalność gazu z łupek, czy generalnie paliw, bo również ropę się wydobywa z łupek, była liczona na poziomie $60 za baryłkę. Małe firmy przede wszystkim traciły. No tak, ale to trudno mówić, że traciły, bo to nie jest inwestycja, którą się prowadzi w skali roku, trzech czy pięciu, tylko kilkudziesięciu. W związku z tym ceny surowców podlegają takim samym wahaniom, jak na przykład kurs franka, żeby przemówić do wyobraźni. I oczywiście na tym etapie tracą, ale w momencie, kiedy ceny ropy znów pójdą w okolice $100 za baryłkę, no to wtedy to, co teraz tracą, odzyskają. Także takie inwestycje jednak rozlicza się w dłuższej perspektywie. Natomiast co do tego Gazpromu, no to panie redaktorze, no nie wpadajmy z jednej skrajności w drugą. Nam jest potrzebnych nam jest wiele źródeł energii. Nie będziemy nigdy krajem, mam nadzieję, że nie będziemy nigdy krajem, bo to znów wracając do historii, 40 lat temu w PRL-u, za czasów Gierka, nasza potęga gospodarcza polegała na tym, że jak kraje afrykańskie eksportowaliśmy surowce, tak? Ja wtedy marzyłem, że może kiedyś w Polsce będzie tak, że my będziemy krajem wysokiej technologii, jakim wtedy była Japonia, była takim benchmarkiem, i to my będziemy produkowali rzeczy wysokotechnologiczne, a będziemy sprowadzali surowce. I o dziwo dożyłem tych czasów. Natomiast tak naprawdę, jeśli chcemy być niezależni energetycznie, to musimy rozwijać tak zwane alternatywne źródła. Powietrze, słońce, a przede wszystkim paliwa wodorowe. I to wszystko mamy w głowach naszych naukowców. No tak, tak słabo oprocentowanych lokat to jeszcze nie było. Za to coraz bardziej kochamy złoto. To oprocentowanie tak średnio wynosi 1,1%. Tak, czyli w tej chwili można byłoby powiedzieć, że poniżej inflacji. Ale panie redaktorze, no pamiętajmy, że już trzeci rok mamy stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego ciągle nieruszone. Na tym samym poziomie. Wszyscy mówią historycznie niskim, natomiast jak popatrzymy na stopy w innych krajach, to one są jeszcze niższe. Także tutaj musimy się po prostu przyzwyczaić do tej sytuacji. No banki nie mogą dawać wyższego oprocentowania, bo banki nie drukują pieniędzy, nie produkują ich, tylko zarabiają na nich pożyczając. Jeśli nie ma dużego popytu na kredyty, a w tej chwili takiego popytu wzmożonego nie ma, no to oczywiście banki też nie są mocno zainteresowane, żeby pieniądze od nas pożyczać, czyli dawać atrakcyjne warunki lokaty. Dlatego zwracamy uwagę na złoto. No więc właśnie, tylko z tym złotem też ostrożnie, bo złoto jak ropa, to jest surowiec, gdzie... Raz drożej, raz taniej. Dokładnie, i na dodatek oczywiście jak wszystkie niszowe produkty finansowe rządzą nie popyt i podaż, ale spekulanci, więc bardzo ostrożnie uważajmy. Oczywiście kupujmy wtedy, kiedy ceny spadają, ale też nie liczmy na to, że te ceny będą ciągle szły w górę. Pamięta pan, jak ruszała promocja polskich towarów i żywności na rynek azjatycki? No tak, ruszała i co? I udało się eksportować do Indii, Wietnamu, oczywiście do Chin, i to i sporo. I Pakistanu pewnie, bo to jest taki najbardziej dynamiczny w tej chwili rynek, jeśli chodzi o import w Azji. No i bardzo dobrze, my mamy, myślę, że, no nie myślę, to fakty, a również embargo ze strony Rosji na naszą żywność, tutaj ten proces przyspieszyło. Natomiast nie mamy się czego wstydzić. Po prostu potrzebowaliśmy tylko dobrej polityki promocyjnej, wsparcia naszych przedsiębiorców, również producentów, bo nie da się sprzedawać towarów, jeśli nie uczestniczy się w targach, w różnego rodzaju eventach tego typu, gdzie można zaprezentować i przekonać konsumenta, czy też dystrybutora na lokalnym rynku, że to jest produkt o wysokiej jakości, bardzo ekologiczny, bo tym również wygrywamy i no, stosunkowo tani, bo nasi rolnicy czy sadownicy potrafią produkować naprawdę wysokie jakości produkty po niskich kosztach. Pocieszymy frankowiczów? Proszę, aczkolwiek to jest niewykonalne banki, moim zdaniem. Banki mają się z nimi dogadać. Nowa koncepcja. No to słyszymy o tym przynajmniej od 3 lat, że banki mają się dogadać z frankowiczami. Frankowicze oczekują, że banki im po prostu przewalutują kredyty. Oglądają się tutaj na prezydenta i na parlament, bo prezydent obiecał. W parlamencie są 3 projekty różnych ustaw. Natomiast wszystko wskazuje na to, że no właśnie ten projekt prezydencki uzyska nowy wymiar. Do końca lipca mają zapaść jakieś decyzje w tej materii. No pewne jest jedno, że nie będzie totalnej pomocy dla wszystkich, którzy zaciągnęli kredyty frankowe, natomiast będzie tylko dla tych, którzy mają kłopoty z ich spłatą, a tutaj już no, pewne narzędzia finansowe funkcjonują, bo jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, do którego banki odprowadzają pieniądze i mogą z niego korzystać wszyscy, którzy mają kredyty hipoteczne, nie tylko we frankach, czy generalnie w walutach, ale również w złotych. I z tego, jak widać z tych analiz, to nie ma w ogóle chętnych do korzystania. Także raczej jest oczekiwanie na taki program jak 500+, także wszyscy, którzy mają kredyty frankowe, dostaną określone wsparcie ze strony państwa, rękami banków oczywiście, natomiast ja oczywiście bardzo dobrze życzę kredytobiorcom frankowym, ale ja też korzystam z banków. Mam tam nieduże bieżące oszczędności i też wolałbym, żeby te banki były bezpieczne. Także tutaj na żaden cud nie można liczyć. Nie można. Dlatego od razu wyjaśniam, powiedziałem, że jest to misja niemożliwa. Najbardziej stresujące zawody na świecie to żołnierz szeregowy, strażak i pilot. No i trudno się dziwić, bo znaczy może ten żołnierz trochę zaskakuje, ale szeregowy. Na pewno oficer już się tak mocno nie stresuje, zwłaszcza, że odpukać poza misjami zagranicznymi nie mamy wojen, przynajmniej w naszej części świata. No pilot, ja bym raczej stawiał właśnie na pilota, bo trudno mi wyobrazić sobie coś bardziej stresującego, zwłaszcza pilota takiego samolotów pasażerskich, gdzie kilka razy dziennie, bo piloci chyba 2-3 loty dziennie nawet odbywają, mamy no, za swoimi plecami życie kilkuset osób. To by mnie też bardzo stresowało, ale generalnie myślę, że życie w dzisiejszych czasach jest stresujące, także niekoniecznie trzeba być strażakiem, żołnierzem szeregowym czy pilotem. To prawda. Zbigniew Biskupski, Agencja Informacyjna Polska Press i Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

A ta dziewczynka to się nazywa Kate LeBon. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są zęby? One wypadają dzieciom, wypadają szkolniakom, dlatego że są bardzo ruchawe. Czasem mają złoty kolor, a Gala mojej mamy to taka pani, która sprząta i ma wszędzie korony. To nie jest królowa ani księżniczka, tylko w tych koronach to ładnie tej pani Gali uśmiech błyszczy. A dzieci nie mają wszystkich, to są maleńkie. A kto ma największe zęby? Koń i mamusia. Kto? Koń i mamusia. Nie widziała konia? Nie, no widziałam, ale ma duże zęby? Tak. No ale mamusia ma chyba mniejsze, co? Nie, ma dużą pastę taką. Tak. No lubię, widziałem też, jedna dziecinka miała wielkie zęby. Ja nie robię te dentysty. On może bulować tak. Albo tak. A pacjenty robią czasem nie, czasem nie. Dużo jest takich pacjencinów. A kto to jest wróżka zębuszka? Gruzka zębuszka. Gruzka jest do jedzenia. Ale wróżka zębuszka, wiesz? Ona ma skrzydła. Tak, ona tak lata szybko, szybko, szybko. Bo ona może latać, a może nie latać. A ja nie mam czterech zębów. Hello! Do mnie odlatają. I moja babcia ma, że tak się wyjmuje, te zęby i wkłada. No i drugie bez tych zębów. Babcia czoła jest dziurawa. A zęby mleczne to jakie zęby? Wypadają. Wypadają do mleka. Ale mi nie wypadają do mleka. A ja mam sezon wypadowy i tak. Sezon wypadowy? A co to jest? Zęby robią wypad. Pani... No? A pani też robią wypad? Nie, na szczęście nie. A pokaż. No, może być. A mi robią wypad. Wypad w kraj obrazy. A pokaż tak dalej. No, białe, trochę krzywe. Nie miałaś dentysty? Nie, no miałam. Zobacz. O, ty masz trzy zęby. Trzy? Tak. Policz dokładnie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Aż cztery. Cztery? To był żart. Jedynka, dwójka, trójka za 10/10. Gruszka zębuszka najbardziej mi się podobała, a w sprawie Katarzyna Stopaczek, dzieci wiedzą lepiej, a w sprawie cukiereczki myśli dziecka 357. Co robisz? Zbieram pochlebstwa, nadesłała pani Grażyna. Moje dziecko jest już dorosłe, ale wtedy miało kilka lat i po kolacji bardzo skupione zbierało ze stołu okruszki chleba. No i od pani Agnieszki, sceneria zimowa, klasyczny kulik. Synek koniecznie chce usiąść zaraz za dużymi saniami. Dobra, siadaj zaraz za konnicą. Synek, a gdzie zakonnica? Katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl w sprawie tych cukiereczków. Dreams are on me, skipping school and cutting hours, wish this world would.